Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Nie mogliśmy naszego spotkania dzisiaj zacząć inaczej. No Time to Die, Billie Eilish, temat z nowego Bonda, który w kwietniu, tak Andrzeju? W kwietniu? Tak, tak, tak, już czekamy. W studiu, jak Państwo słyszą, są już goście. Zapowiadałem jakiś czas temu tę wizytę. Marta Wajdzik. Dzień dobry. Witaj w Trójce ponownie. Jerzy Batycki, witaj w Trójce ponownie. Witam. Andrzej Herman, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli jak Państwo się domyślają, spotykamy się w związku z 22. Lotos Jazz Festival Bielską Zatymką Jazzową, której znów z radością patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Od 24 lutego, a to najlepiej wszystko zaraz Państwu opowie dyrektor Jerzy Batycki, ale najpierw najważniejsza wiadomość. Okładka jest, płyta nastawiona. Marta, jest z nami Twoja debiutancka płyta My Planet. Jakie to uczucie? No jestem bardzo podekscytowana i bardzo się cieszę, że zdążyliśmy to zrobić, bo było bardzo mało czasu na wszystko, ale wszystko się udało. Myśmy się spotkali tuż po świętach Bożego Narodzenia tu w Trójce. Wyście wtedy właściwie pracowali nad tą płytą. Tak, dokładnie. To było jakoś godzinę przed wejściem do studia po raz pierwszy i nagraniem tego materiału. No jest. Jurek, też zadowolony jesteś, że się udało, że na czas, tak? No, moja funkcja w tym wszystkim to była ta funkcja organizacyjna, producencka, bo taką funkcję i rolę przyjąłem przy powstawaniu tej płyty i to ja byłem właśnie odpowiedzialny za to, żeby... Za te terminy. Żeby ona dzisiaj była na konferencji prasowej, a 21, żeby pokazała się we wszystkich empikach w Polsce, no i dobrych sklepach muzycznych, a 24, żeby materiał z tej płyty otwierał 22 edycję Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej. To posłuchajmy, jak ta płyta się zaczyna, chociaż ten utwór znają już Państwo z Anteny Trójki, bo tydzień temu premierowo zabrzmiał w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Marta Wajdzik, Quartet, tak debiutuje płytą My Planet, Sparks of Abstraction. To jeszcze raz oficjalnie. Tak się zaczyna debiutancka płyta Marty Wajdzik, jej kwartetu. Marta na saksofonach, także na fletach i także odpowiada za programowanie instrumentów. Paweł Tomaszewski, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów. Robert Kubiszyn, gitara basowa, kontrabas. Paweł Dobrowolski, perkusja. Sparks of Abstraction to z płyty My Planet. To może oficjalnie jeszcze się powitajmy. Marta Wajdzik w naszym studiu, Jerzy Batycki, Andrzej Herman. Ja również tu jestem, Mariusz Owczarek się nazywam i prowadzę jak co tydzień audycję Mało Obiektywnie. Od razu Państwa zapraszam z 28 na 29 lutego specjalne wydanie audycji od północy do drugiej i także we wtorek 25 lutego o 15 specjalna godzina z bielskiej zadymki jazzowej. To wszystko ze studia Radia Katowice w Bielsku Białej. No to mamy ten pierwszy oficjalny, właściwie taki już oficjalny z obecnością twoją, Marta, w studiu, ten utwór na antenie. Paweł Tomaszewski, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, no nie mogłaś sobie wymarzyć chyba lepszego teamu na start. Tak, to był dream team zdecydowanie. No ja jestem im bardzo wdzięczna za to, że oni się zgodzili, bo no nie, właściwie to nie przypuszczałam, że to się uda, żeby z nimi nagrać, ale tak zaproponowałam, że może właśnie ci muzycy, no i wszyscy się zgodzili. No to jest naprawdę niezwykłe. Sparks of Abstraction słuchaliśmy sobie jeszcze w grudniu, pod koniec grudnia w wersji demo i teraz słychać, jak ten utwór się rozwinął, jak on się zmienił. I właściwie tak chyba jest ze wszystkimi twoimi takimi próbnymi wersjami. Jak ty widzisz ewolucję tego, co ty napisałaś, a co jest na płycie? To znaczy, wiadomo, że na tych demówkach to były takie bardzo prowizoryczne wersje, takie tylko poglądowe, żeby usłyszeć, jak to mniej więcej ma zabrzmieć, żebym ja też sobie wyklarowała, jak ja bym to chciała usłyszeć, ale wiadomo, że wtedy brałam pod uwagę, z kim to będę nagrywać i jak to ma zabrzmieć docelowo. Że wiadomo, że już są żywe instrumenty, nie tylko jakaś tam perkusja bardziej taka poglądowa. Tak, no właśnie. I inne instrumenty też, no ja nie gram niestety na wszystkich instrumentach jakoś dobrze, więc no ci muzycy tak naprawdę wnieśli w to życie. Mhm. W naszym studiu także Andrzej Herman i Jerzy Batycki. Panowie, już wszystko przygotowane na ten 24, Jurek? O, no nie. Ale zawsze było. Zawsze nie, nie. Tak mówisz, nie, ale to jest praca, ale mogę powiedzieć tak, że jesteśmy na właściwym etapie, we właściwym momencie, jeżeli chodzi o przygotowania. Aha. 24 lutego wszystko zaczyna się o 15. Finałem konkursu, do czego jeszcze wrócimy w dalszej części naszej rozmowy. No ale teraz przede wszystkim świętujemy premierę debiutanckiej płyty Marty Wajdzik i jej kwartetu. Sparks of Abstraction to była pierwsza wersja demo wtedy w grudniu, a druga to było Orientation, tak? Tak. To sprawdźmy, jak to już brzmi w tej wersji pełnej, prawdziwej, płytowej. Orientation z płyty My Planet, kwartet Marty Wajdzik. sam się łowiecki jestem niedojony. Ci z Państwa, którzy słyszeli Orientation w wersji demo i słyszą teraz wersję ostateczną, no tam zauważą, że coś zostało jednak z tej pierwszej. Marta, ta perkusja naprawdę wzięta stamtąd jest, tak? Tak, no dużo tutaj różnych odgłosów, że tak powiem, jest wziętych właśnie, dlatego jest to też, wydaje mi się, wyjątkowe, że na płycie zostało to, co sama robiłam w domu przez 3 miesiące. Marta Wajdzik jest naszym gościem, także w studiu Jerzy Batycki i Andrzej Herman. 22. Bielska Zadymka Jazzowa zbliża się dużymi krokami. Wysłuchaliśmy do tej pory dwóch utworów z tej debiutanckiej płyty Marty. Sparks of Abstraction i Orientation. To były te dwie kompozycje, które wcześniej gdzieś tam, przynajmniej w formie takiej pierwotnej, nam się pojawiły na antenie. Za chwilę muzyka. Dalej będziemy słuchali tej płyty oczywiście, bo jest się czym chwalić. Naprawdę jest się czym chwalić. Ja tę płytę już znam bardzo dobrze i cieszę się, że Państwo już także przedpremierowo mogą ją poznać właśnie w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Na stronie zadymka.pl jest rozpisany doskonale co do godziny program wydarzeń. Na razie skupmy się może na tym, co zacznie tegoroczną edycję, czyli finał konkursu od 15 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej. Andrzej Herman jest, widzę, przygotowany. Tak, tak, tak. Już po raz 18 bodaj, jeśli dobrze nam przyszło policzyć. 26 materiałów zgłoszonych do konkursu, z których wraz z Janem Ptaszynem Wróblewskim wyłoniliśmy 3 naszym wspólnym zdaniem najlepsze. I te 3 zespoły, tak się nam złożyło, to będzie i tercet, i kwartet, no i kwintet, rzecz jasna, a do ścisłego finału zakwalifikowało się 3 wykonawców. Jan Kantner Quartet, Krzysztof Baranowski Trio, no i kwintet Michalska Jarzmik. Posłuchamy w poniedziałek i spośród tych 3 szacowne, już o wiele szersze jury wyłoni zwycięzcę. I to szersze będzie jury, czyli? Oj, pojawią się... Pojawi się tu nasz się anioł jazzu 2020, Krzesimir Dębski. Będzie również kierownik artystyczny My Planet, czyli Paweł Tomaszewski. A więc będzie większa grupa muzyków. Jeszcze w bardziej jury. Burzliwe obrady, tak, oczywiście. No i oczywiście pojawi się w jury redaktor Owczarek. Redaktor Owczarek jak zwykle bardzo z przyjemnością się pojawi. No dobrze, od 15 do 18 będziemy słuchali tych młodych, zdolnych. Wstęp wolny do wyczerpania miejsc. Tak zawsze jest, prawda, Jerzy? Tak. Nasz festiwal szczyci się tym, że organizuje wiele wydarzeń muzycznych, festiwalowych i okołofestiwalowych, na które zapraszamy publiczność bez biletów. Zapraszamy. To właśnie dzięki właśnie takim akcjom jak Festiwalowa Scena Promocji, na której Marta debiutowała, z jednej strony pojawiają się i mogą się uzewnętrznić, ujawnić nasze talenty muzyczne, a z drugiej strony zarażamy muzyką i jazzem tych nawet przypadkowych ludzi, którzy przechodzą przez galerię handlową i nagle, co to jest? A, to jest jazz. To jest Bielska Zadymka Jazzowa. Zobaczą, następnym razem kupią bilet, a potem zostają naszą wierną festiwalową publicznością. Patrzę na twoją koszulkę, Jerzy, no i na ten temat to mamy chyba też impresję dźwiękową. Posłuchajmy. Bo we mnie jest jazz. Lotos Jazz Festival, Bielska Zadymka Jazzowa, Bielsko-Biała, Katowice, Zabrze. Wojtek Myrczek tak będzie nas witał podczas 22. edycji festiwalu w Bielsku-Białej, jak Państwo słyszeli, także Katowice i Zabrze. To właśnie a propos tych różnych miejsc, Jerzy Batycki, dyrektor festiwalu, jeszcze nam opowie, jaki to pomysł jest, bo to będą 2 wydarzenia w tym samym czasie, ale w różnych miejscach i to się zdarzy też nieraz na tym festiwalu, tak?

fantastycznych polskich muzyków jazzowych. Oni się przygotowują. Kiedy przyleci Ron Carter, będą mieli 3 próby i wystartują z premierowym programem Ron Carter z Big Bandem. No, będzie to nie lada gratka. No, a później podczas finału Ron Carter w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wystąpi ze swoim kwartetem Ron Carter Foresight Quartet. Potem będzie przerwa, a po przerwie rozpocznie się druga część, którą, podczas której będziemy świętowali 50-lecie pracy artystycznej, kariery koncertowej wielkiego, wspaniałego multiinstrumentalisty, no, genialnego improwizatora Ryszarda Galliano. I pierwsza część tego koncertu to będzie duet Ron Carter, Ryszard Galliano, a potem zostanie już tylko sam Ryszard Galliano i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Adama Sztaby i wykonają 2 koncerty. Akonga Kua, koncert Astora Piazzoli i Madre Perla, koncert skomponowany przez Ryszarda Galliano. A sam Ron Carter wcześniej wystąpi w roli prowadzącego workshop. A zatem kolejna atrakcja, pamiętamy przed rokiem, znakomite warsztaty, piękne opowieści. W tamtej roli wystąpił Pat Metheny. W tym roku Ron Carter poprowadzi warsztaty. I na koniec naszego spotkania Marta jeszcze nam się odezwie. Tak słuchasz to sobie, tak cichutko siedzisz skromnie, słuchasz Andrzeja, słuchasz Jerzego. Wybraliśmy kolejny jeszcze utwór z twojej płyty i to właściwie już będzie prawie pół płyty, bo to trzeci to właściwie już prawie pół płyty. The Star from China Town. A jeszcze bym cię spytał o tytuły tych utworów. Jak to jest u ciebie z tytułami? Bo jak pytam muzyków jazzowych o tytuły, to różnie brzmią ich odpowiedzi. Jedni mówią, a nie, w ogóle tytuły nie są ważne, a inni, jejku, zastanawiałem się 2 tygodnie, jak to zatytułować. Jak jest u ciebie? Zależy od utworu, ale na przykład z tym utworem, który teraz właśnie usłyszymy, to było tak, że wymyślając ten utwór, jakoś usłyszałam taki klimat, taki chiński klimat, wyobraziłam sobie jakiś taki domek Chińczyków, taką herbatkę, nie wiem, to po prostu jakoś tak mi się skojarzyło. Samo przyszło, tak? Ten klimat mi się tak skojarzył i głównie właśnie na, tytuły się biorą od klimatu, który chciałam uchwycić, a utwór na przykład Dolphins from the Picture, akurat jest to zainspirowane takim zdjęciem, takim moim prywatnym zdjęciem, na które patrzyłam, pisząc utwór właśnie. A Kangaroo in Space, bo to chyba najbardziej abstrakcyjny jest tytuł tutaj. Tak, to jest już taki dosyć, to jest śmieszna sytuacja, ponieważ skojarzyło mi się to po prostu z taką grą, którą grałam, jak byłam mała, w Kangur Kakao tak zwanego. Dlatego to jest taki jeszcze tutaj wpływ dzieciństwa. Rozumiem. I to jeszcze jedną rzecz musimy poruszyć. Gościnny występ na twojej płycie wokalistki. Zuzana Nawajdzik. Tak, to moja młodsza siostra, która w marcu obchodzi 15 urodziny. To prawdziwy talent, naprawdę, jeśli ktoś ma okazję posłuchać jej też jakichś takich różnych jej nagrań, to zapraszam, bo no, to jest niezwykły talent. Ja mogę tutaj dodać, to niezwykle muzykalna, fantastyczna, muzyczna rodzina Wajdzików. Także perkusista też nagrodzony na konkursie, tak, z tego, tak, co pamiętam, tak? Twój brat, tak, Adam. To jest mój kuzyn. A, twój kuzyn. Mój brat jest trębaczem. Mój brat właśnie studiuje w Katowicach na trąbce. No i jeszcze tam inni członkowie rodziny właśnie z Poznania również grają i jeszcze parę innych osób. Rozumiem. Czyli klan Wajdzików bardzo muzykalny. Tak. I rozjechał się po kraju, bo ty właściwie pochodzisz z Bielska, jak to jest, tak? Moja rodzina ogólnie od strony taty pochodzi z Wadowic. Czyli blisko Bielska. Tak, my się potem przeprowadziliśmy, właściwie jeszcze przed moim urodzeniem już mieszkamy tak dokładnie to w Buczkowicach, czyli nawet nie tak dokładnie w Bielsku. A jakby tam właśnie kuzynostwo mieszka w Poznaniu. Aczkolwiek teraz już wiadomo, że są studia, niektórzy studiują, więc wszyscy są w innych miastach. Co jest ciekawe właśnie, bo ludzie mogą spotkać Wajdzików po całej Polsce. A Buczkowice to jest taka miejscowość dla wszystkich naszych słuchaczy z całego kraju. To jest pomiędzy Bielskiem, Białą, a Szczyrkiem w połowie drogi. O, Szczyrk to też jest kolejne miasto bliskie Trójce i bliskie słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za wizytę w Trójce, za tę płytę i spotykamy się 24 lutego w Bielsku Białej na koncercie premierowym. Marta, trzymam kciuki, żeby wszystko było jak trzeba. Dużo prób będzie? Niestety chyba jedna tylko. No nie zgadzam się. Będą co najmniej dwie. No dobrze. Marta Wajdzik, Paweł Tomaszewski, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, także gościnnie siostra Marty Zuzanna, to na płycie My Planet znajdą Państwo takich wykonawców. Zadymka.pl, tam znajdą Państwo program jakże bogaty, jak co roku, a w tym roku nawet bogatszy, bo niektóre koncerty podwójnie, tak jak ustaliliśmy sobie tutaj. Zatem zapraszam na stronę zadymka.pl. No i także przypomnę, usłyszymy się z Bielska dwukrotnie w Trójce. Wtorek, 25 lutego, od 15 do 16, taka godzina popołudniowa nam się zrobi. No i jak zwykle mało obiektywnie z piątku na sobotę od północy do drugiej ze studia Radia Katowice w Bielsku Białej. Takich audycji mogą się Państwo po Trójce na 22 bielskiej Zadymce Jazzowej spodziewać. Marta Wajdzik, Jerzy Batycki, Andrzej Herman, bardzo wam dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No i słuchamy tej gwiazdy z chińskiego miasta, The Star from Chinatown, z debiutanckiej płyty kwartetu Marty Wajdzik. Thank you. I tak to brzmi na debiutanckiej płycie Marty Wajdzik i jej kwartetu, płycie My Planet. Premiera na 22. Bielskiej Zadymce Jazzowej od 24 lutego do 1 marca Zadymka w Bielsku-Białej, Katowicach i także w Zabrzu. No i na oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia także będą mogli Państwo usłyszeć audycję, ale o tym to jeszcze może za tydzień też opowiem. The Star from Chinatown i Kangaroo in Space. To dwie kompozycje Marty Wajdzik. Przypomnę, obok niej, tak jak ustaliliśmy sobie na antenie, Dream Team, czyli Paweł Tomaszewski, Robert Kubiszyn i Paweł Dobrowolski. A w trójkowym studiu kolejni goście. Połowa Rzeczpospolitej. Stefan Nowakowski, witam cię. Witam, dzień dobry. My to ze Stefanem się spotkaliśmy już nie raz, ale z Łukaszem po raz pierwszy. Łukasz Borowicki. Dzień dobry, witam. Łukasz, ty jesteś tą świeżą krwią, tak? Tak, ja jestem jednym z dwóch nowych członków zespołu. Mhm. Doszedłem do zespołu już prawie 2 lata temu, razem z Karolem Domańskim na perkusji. Mhm. Natomiast z chłopakami znam się od długiego czasu. Razem uczyliśmy się w szkole muzycznej na Bednarskiej. To już było prawie 10 lat temu. A może nawet i ponad 10 lat temu. Tak. Więc z chłopakami znałem się i wiedziałem, jaką muzykę grają i zawsze ich za to szanowałem. Podobało mi się to, co robią. I około 2 lat temu miałem tę przyjemność dołączyć do zespołu. I pamiętam, że od samego początku, od pierwszej próby jakoś fajnie nam się razem grało i to zażarło tak jak trzeba. Łukasz mówi, że to 10 lat temu. Od którego roku właściwie Rzeczpospolita tak gra sobie tak, Stefan? No to jest sporne, bo różne daty się podaje. My okay, sami rozumiem. Czasem to już mamy lata 20, na pewno mamy lata 20 i na pewno mamy ze sobą pełną dekadę. To są dwie rzeczy, które nie ulegają wątpliwości. 2008-2009 rok to są te początki. Większość źródeł internetowych na to wskazuje, że to właśnie 8 rok. Mhm. No tak, bo trzeba datować. Wasza muzyka ewoluuje. Tu za każdym spotkaniem to powtarzam z tobą, przy okazji każdego spotkania. Choćby przy okazji pamiętnej płyty z nagranej na koncertach w Chinach, pamiętasz? Też o tym rozmawialiśmy na antenie Trójki. I ta płyta też jest inna. I doskonale to obrazuje pierwszy utwór, który trafił do publiczności, zatytułowany Przedwiośnie. To Rzeczpospolita z nowej płyty Przypływ. Płyty, która ma dzisiaj swoją premierę. przedwiośnie. Kompozycja gitarzysty Łukasza Borowickiego, który jest gościem Trójki. Obok Łukasza także Stefan Nowakowski. Stefan, czy ty jesteś jedynym członkiem zespołu z oryginalnego składu? Tak, w tej chwili rzeczywiście tak, tak się poskładało, że w składzie Rzeczpospolitej jestem jedyną osobą od samego początku i to warto może by powiedzieć, bo te nazwiska już padły na antenie, że naszym pianistą, nadal nowym można tego określenia używać, jest Jacek Kita, którego bardzo lubimy i personalnie i artystycznie, że tak się wyrażę. Na płycie grał jeszcze Michał Załęski. Tak, Michał Załęski zarejestrował z nami nagrania, natomiast z Jackiem zaczynamy trasę koncertową. No właśnie, trasa koncertowa wygląda jak? 14 lutego koncert w Białymstoku, 15 gramy w Warszawie w Spatifie i w niedzielę w Vertigo we Wrocławiu. Kolejne daty są już w lutym, w marcu i w kwietniu. Także zachęcam do poszukania ich na naszych oficjalnych wszystkich kanałach internetowych. Tam na bieżąco informujemy o nadchodzących koncertach. Mhm. Jesteście właściwie tak kompozycyjnie podzieleni po połowie mniej więcej tutaj na tej płycie. Łukasz, ty jako tak zwane, jak ustaliliśmy, świeża krew w zespole, gitara, tak? Tak. Jesteś absolwentem warszawskiej uczelni, tak? Tak, jestem absolwentem warszawskiej szkoły muzycznej, tej tak zwanej bednarskiej, Wydział Jazzu i również absolwentem Akademii Muzycznej w Danii, w mieście Odense. Znowu Dania wraca. To jest ten motyw, który często wraca, kiedy rozmawiamy z młodą polską falą jazzu. Tak. Mi zależało na tym, żeby też wnieść coś od siebie do zespołu, a jednak tak, żeby zespół brzmiał spójnie, tak, żeby to wciąż była Rzeczpospolita. I przy okazji tej płyty wniosłem 3 kompozycje. Płyta już jest. Dzisiaj dokładnie ma premierę, tak? 14? Tak, Stefan, tak to się wymyślone. Zgadza się. Nowy skład, nowy album, ale to nadal Rzeczpospolita. Tak czytam tutaj w materiałach prasowych twoją wypowiedź. Symbolika płynącej wody. Możesz rozwinąć temat i wątek? Tak, jakby to powiedzieć. No to można różnie interpretować. Tytułowy przypływ jest nawiązaniem chyba w pierwszej kolejności do tego, że rzeczywiście w Rzeczpospolitej jest nowa fala, nowa energia, nowa chęć do grania, nowa muzyka. Więc to jest takie pierwsze skojarzenie, które chyba przychodzi do głowy. Natomiast na sam pomysł tego tytułu wpadłem obserwując wodę płynącą, rzekę, ponieważ od jakiegoś czasu mieszkam nad rzeką blisko i często dużo czasu na nią spędzam, czy na spacerach, czy na rowerze. No, lubię obserwować taką masywną, płynącą wodę i któregoś razu takie skojarzenie mi przyszło do głowy. No, oczywiście nie jest to przypływ, tylko nurt. I tak się właśnie zacząłem zastanawiać. Przypływ właściwie to by dobrze pasowało, bo tak to się trochę zgadza z tą naszą nową muzyką, z tym, co nas otacza, co inspiruje. Za mną takie te wątki wodne, przyrodnicze zawsze chodziły. Ja lubiłem jakoś tak właśnie obcować z naturą, z przyrodą i wreszcie znalazło to ujście w tytule płyty, w tytułach kompozycji, które też oscylują wokół właśnie takich różnych klimatyczno-atmosferyczno-przyrodniczych skojarzeń. Biały las. To jest kompozycja, która składa się właściwie z 3 części, otwierająca waszą płytę. No i wybraliście z premedytacją taki mocny akcent na początek albumu. Przywiązujecie wagę do tego, jak to jest poukładane, w sensie kolejności. Czy w ogóle myślicie w tych czasach, kiedy się coraz mniej myśli o płycie jako całości? Wy nadal uważacie, że to ważne? Tak, chcieliśmy, zależało nam na tym, żeby ta płyta brzmiała jak jedna długa historia. Tak, żeby była spójną narracją. Zdajemy sobie sprawę, że teraz muzyki słucha się trochę inaczej niż kiedyś i często słuchamy jednego utworu z jednej płyty i potem przeskakujemy na inny. Zresztą słuchacz sam wybierze, czy będzie słuchać jednego utworu, czy całego. Jeżeli się zdecyduje na słuchanie w taki starszy sposób, czyli na przykład, nie wiem, z płyty lub